Radio Nawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela 23 lipca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zabezpieczono centrum Wisły po nawałnicy, strażacy skończyli odpompowywać wodę. Resort infrastruktury bierze się za przewóz osób, będą licencje dla pośredników i konieczność ważnych badań samochodu. Nie mamy do czynienia z zamrożonym konfliktem, ale gorącą wojną, tak mówi specjalny wysłannik USA do Donbasu. Strażacy uporali się ze skutkami nawałnicy, która przeszła przez Wisłę w Beskidach. Padało przez 20-30 minut, ale tak mocno, że zalane zostały studzienki kanalizacyjne, a rynek był podtopiony. Marek Szalbot ze Straży Pożarnej w Cieszynie powiedział, że akcja ratunkowa strażaków została zakończona. W akcji brało udział łącznie 21 zastępów Straży Pożarnej. Działania polegały na odpompowaniu wody, udrożnieniu zatkanych przepustów oraz zabezpieczeniu obiektów zagrożonych bezpośrednio. Woda zalała m.in. parkingi w centrum miasta. Będą nowe regulacje w przewozie osób. Resort infrastruktury ma projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Ministerstwo chce wprowadzić licencję na pośrednictwo przy przewozie osób. Pośrednicy będą musieli m.in. prowadzić i przechowywać przez 5 lat elektroniczny rejestr zleceń. Konieczne będą też informacje o ubezpieczeniach, w tym OC i ważnych badaniach pojazdu. Zmiany dotyczą też taksówkarzy. Czas postoju taksówki ma nie być wliczany do czasu pracy. Złagodzony będzie obowiązek posiadania licencji. Zniknąć mają obowiązkowe szkolenia z topografii. Określono też kary. 2000 zł zapłacą kierowcy chcący zarobić na kliencie więcej niż określono to w stawkach taryfowych. Konflikt w Donbasie to wojna i akt rosyjskiej agresji, tak mówi Kurt Volker, specjalny przedstawiciel USA do spraw Ukrainy. Według jego oceny Stany Zjednoczone powinny bardziej zaangażować się w proces pokojowy. Volker odwiedził obszar bezpośrednio graniczący z terenami zajętymi przez prorosyjskich separatystów, w tym ostrzeliwane często przez bojówkarzy miasto Awdijiwka. Jak ocenił, w Donbasie nie mamy do czynienia z zamrożonym konfliktem, ale jak to określił, gorącą wojną. Zaznaczył, że USA rozumieją również, że nie jest to wewnętrzny konflikt, ale akt agresji ze strony Federacji Rosyjskiej. W Warszawie uczczono generała Hallera i jego żołnierzy. Minęło bowiem 100 lat od powstania Błękitnej Armii, która została powołana 4 czerwca 1917 roku we Francji. Liczyła 70 tysięcy żołnierzy. Po południu przed pomnikiem czynu zbrojnego Polonii Amerykańskiej zgromadzili się politycy, weterani i przedstawiciele zagranicznej dyplomacji. Podczas uroczystości minister obrony Antoni Macierewicz przypominał, że żołnierze Błękitnej Armii mieli jasno określony cel. Tym celem była Polska niepodległa, sprawiedliwa. Po to umierali, po to ginęli. W imieniu ambasadora Stanów Zjednoczonych przemawiał pułkownik Raj Wójcik, który podkreślał, że żołnierze Błękitnej Armii są niezwykłym przykładem patriotyzmu. Dzisiaj polscy i amerykańscy żołnierze podążają śladami swoich poprzedników z Błękitnej Armii. Tych wspaniałych żołnierzy, którzy wylądowali we Francji, niosąc miecz wolności Europie. Uroczystość zakończyło odczytanie apelu pamięci i salwa honorowa. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Burze przechodzą dzisiaj przez całą Polskę. Wyjątkiem może być północna część województwa pomorskiego. Podczas burz możliwy porywisty wiatr, a także opady deszczu i gradu. W nocy temperatura od 13 stopni Celsjusza na południowym zachodzie do 17 w centrum i 19 na południowym wschodzie. Jutro burze na południowym wschodzie kraju, a opady deszczu niemal wszędzie. Temperatura od 21 do 29 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. A teraz zapraszamy Państwa na specjalny wywiad z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą. Rozmowę przeprowadził Karol Darmoros. Panie ministrze, to chyba teraz najbardziej aktualne pytanie. Wczoraj marszałek Karczewski zapowiedział konieczność nowelizacji dopiero co uchwalonej ustawy w związku z tym, że tam pojawiają się różne zapisy dotyczące liczby kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Podobne wątpliwości legislacyjne ustami swojego rzecznika wyrażał prezydent Andrzej Duda. Jak się pan do tego odniesie? Rzeczywiście w tym generalnie bardzo dobrym projekcie znalazła się drobna nieścisłość legislacyjna, może powiedzieć taki czeski błąd, który sprawia, że ewentualna nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, jeśli ta zostanie podpisana przez prezydenta, jest do rozważenia. Jakkolwiek legislatorzy, tak sejmowi, jak i senaccy, również i legislatorzy Ministerstwa Sprawiedliwości, z którymi rozmawiałem, twierdzą, że na drodze wykładni prawa bez problemu tą kwestię można rozwiązać, dlatego że przepisy proceduralne określające zasady wyboru sędziów, którzy mają być przedkładani panu prezydentowi, są tutaj rozstrzygające i norma generalna kompetencyjna w tym sensie musi ustąpić pierwszeństwa tymże właśnie zapisom. Tak więc od strony praktycznej ta nieścisłość legislacyjna nie jest istotna, jest, można powiedzieć, nawet trzeciorzędna, ale z punktu widzenia prawidłowości legislacji ona nie powinna się zdarzyć. Dlaczego się zdarzyła? No, wszyscy widzieliśmy to, co stało się na komisji sejmowej, w jaki sposób zdemolowano normalne prace komisji i prace też legislatorów, których zadaniem zawsze jest właśnie na komisji pochylić się nad każdą z poprawek, która jest zgłaszana w Sejmie. Ta nieścisłość właśnie pojawiła się na etapie zgłoszenia do tego projektu, który wcześniej trafił do Sejmu, gdzie tej nieścisłości nie było, poprawki, ale debaty nad tymi poprawkami nie było, bo opozycja uniemożliwiła merytoryczną pracę komisji. Jakiego zachowania pana prezydenta pan się spodziewa, jeśli chodzi zarówno o ustawę o Sądzie Najwyższym, jak i o KRS-ie i ustroju sądów powszechnych? Na ile ewentualne weto albo odesłanie do Trybunału Konstytucyjnego którejś z tych ustaw opóźniłoby wdrożenie całej reformy? Proszę pamiętać, że reforma wymiaru sprawiedliwości to nie jest proces, który można załatwić z dnia na dzień. To jest pewien proces, który rozłożyliśmy na 4 lata. I dlatego realizujemy go krok po kroku. Naprzód był czas na prokuraturę, połączenie prokuratury. Zresztą efekty już chyba widać w wielu dziedzinach. Potem były zmiany ustaw szczegółowych, takich jak likwidacja możliwości odbierania przez sąd dzieciom z przyczyn jedynie materialnych. Zostały przyjęte rozwiązania związane z reformą ustroju o komornikach w związku z licznymi patologiami, które są w tym obszarze opisywane przez media. I równolegle przystąpiliśmy do prac nad sądami, zapowiadając, że będzie to proces rozłożony w czasie. W tej chwili przedłożyliśmy 4 projekty ustaw związanych z ustawą o ustroju sądów powszechnych, jeżeli chodzi o zmiany administrowania sądów. Przede wszystkim tam się to znajduje, ale też i zasad wyboru sędziego do prowadzenia sprawy. Wprowadzamy tam fundamentalną zasadę, która obowiązuje już od dawna w wielu cywilizowanych państwach, że o tym, jaki sędzia będzie rozpatrywał sprawę, musi decydować obiektywne losowanie, a nie wskazanie palcem przez szefa sądu, dlatego że rodzi się nierzadko podejrzenie, że do danej sprawy wskazano konkretnego sędziego, który ma wydać konkretny wyrok, już z góry znany. Wykluczamy możliwość wpływu władz sędziowskich, czy też pośrednio Ministerstwa Sprawiedliwości, na to, kto będzie sprawę rozpoznawał. Pan prezydent, podobnie jak cała dobra zmiana, przecież był to wspólny program zarówno kampanii prezydenckiej, jak i kampanii z obozu Zjednoczonej Prawicy, jako swój sztandarowy, flaglowy program, przyjął radykalną zmianę wymiaru sprawiedliwości. Pan prezydent nie obiecywał liftingu, kosmetyki, jak i drobnych zmian. Pan prezydent, podobnie jak my, zobowiązywał się do zmian fundamentalnych. I gdybyśmy dzisiaj przedstawili jakieś drobne korekty, tak jak chce od nas opozycja, czy część środowiska sędziowskiego, to po pierwsze nic by nie zmieniło, a po drugie w ten sposób nie wywiązalibyśmy się wszyscy, i my, i prezydent, z naszych zobowiązań wyborczych. Panie ministrze, to pytanie często padało w trakcie dyskusji zarówno w Sejmie, jak i w Senacie. Które konkretne przepisy z tych 3 ustaw mają na celu przyspieszenie procesów sądowych, zwiększenie sprawności wymiaru sprawiedliwości? W Polsce na 10 tysięcy sędziów, a 4 tysiące pełni rozmaite funkcje. To rzutuje na możliwość ich realnego zaangażowania w sprawy orzekania ważne dla Polaków. W tych propozycjach zmierzamy do tego, aby zasadniczo ograniczyć liczbę tych stanowisk funkcyjnych i w konsekwencji przesłać tych sędziów, można powiedzieć w cudzysłowie, na pierwszą linię i spowodować, że zajmą się tym, czego Polacy oczekują, czyli szybkim orzekaniem. Drugi przykład to jest też spowodowanie jednolitej odpowiedzialności w zakresie administrowania sądami. Dzisiaj tak naprawdę prezesi sądów są często zakładnikami, niewolnikami lokalnych układów i układzików w poszczególnych sądach, bo ci sędziowie ich wybierają, decydują o tym, czy oni mogą pełnić tą funkcję, czy nie. No i to są, tworzą się relacje wzajemnych zależności, które sprawiają, że no nie wypada takim prezesom trzymać twardą ręką też zarządzanie sądami i egzekwować rzetelną pracę od strony organizacji pracy wyłącznie. Nie kwestii niezawisłości, tylko podkreślam, organizacji pracy. I to też się ma zmienić. Wprowadzamy też podstawy do uruchomienia systemu komputerowego, który będzie badał obciążenie pomiędzy poszczególnymi sędziami. Chodzi o to, aby to obciążenie było równomierne i tym samym sędziowie będą mogli szybciej rozstrzygać sprawy trafiające do polskich sądów. Panie ministrze, wróćmy do kwestii pozostawiania sędziów Sądu Najwyższego na stanowisku. Mówili państwo, że w myśl tych poprawek to prezydent będzie miał zwiększone kompetencje, ale tak naprawdę nie będzie mógł zdecydować o pozostaniu danego sędziego, jeśli nie zawnioskuje o to pan wcześniej jako minister sprawiedliwości. Czy taka poprawka była uzgadniana z prezydentem? Przede wszystkim musimy rozróżnić dwa etapy. Jeden to jest etap pośredni, związany z krótkim czasem przejściowym, związanym z organizacją Sądu Najwyższego. A drugi to jest etap docelowy, związany z trwałym funkcjonowaniem Sądu Najwyższego i zasadami wejścia do sądu sędziów. Jeżeli chodzi o okres przejściowy, to rzeczywiście reorganizacja tego sądu sprawia, że musi być jakiś organ odpowiedzialny za zorganizowanie na nowo pracy sądu. Musi ocenić, jaki jest zakres zadań poszczególnych sędziów i na ile ich obecność w tym nowym kształcie ustrojowym jest konieczna dla sprawnego realizowania zadań sądu. To zadanie zostało w tym krótkim okresie przejściowym powierzone ministrowi sprawiedliwości o tyle, że minister sprawiedliwości ma prawo wystąpić do pana prezydenta, by ten podjął decyzję o pozostawieniu bądź nieokreślonego sędziego w sądzie celem realizacji właśnie zadań związanych z nową strukturą Sądu Najwyższego. No, musi być jakiś organ, który to zadanie realizuje. Dzisiaj jest tak, że jeżeli wprowadza się, bo to nie my, wprowadza się nowego sędziego do Sądu Najwyższego, to tak naprawdę decydujący moment jest związany z uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Sędziów i z decyzją pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, który występuje do pana prezydenta z wnioskiem o powołanie określonego sędziego. Po drodze jest opiniowanie jeszcze przez Krajową Radę Sądownictwa. I my odwracamy ten mechanizm, tylko wprowadzamy na miejsce pierwszego prezesa Sądu Najwyższego ministra sprawiedliwości, który zwraca się do Krajowej Rady Sądownictwa opinią co do pozostawienia określonego sędziego, więc jest to kontrolowane przez gremium, którym wiodącą rolę mają sędziowie. Następnie sprawa trafia do pana prezydenta i on podejmuje decyzję. Może podejmuje decyzję pozytywną i negatywną. No, musi być jakiś organ, który w tym okresie przejściowym taką rolę na siebie weźmie, ale jest to proces w pełni transparentny, jawny, pod kontrolą nie tylko publiczną, ale również Krajowej Rady Sądownictwa i w konsekwencji decyzję podejmuje prezydent. Natomiast ostatecznie po tym okresie przejściowym decyzję o tym, kto będzie sędzią, będzie podejmowała wyłącznie Krajowa Rada Sądownictwa na zasadzie konkursu i prezydent. Nie będzie tam żadnego udziału ministra sprawiedliwości. A więc my czynimy ten system wejścia do zawodu sędziego bardziej jasnym, transparentnym i demokratycznym, dlatego że dzisiaj, aby zostać sędzią Sądu Najwyższego, trzeba mieć poparcie koleżanek i kolegów Sądu Najwyższego, czyli oni sami decydują, kto będzie ich kolegą w Sądzie Najwyższym. Jeszcze taka jedna opinia. Skrócenie kadencji prezesa Sądu Najwyższego może być niekonstytucyjne. Skrócenie kadencji Sądu Najwyższego jego prezesa jest groźnym precedensem, który może być w przyszłości nadużywany i skrócenie kadencji jest niewytłumaczalne i będzie nieakceptowalne dla zagranicy. To będzie miało znaczenie. To słowa senatora PiS Jarosława Obremskiego. Nie budzi to w panu refleksji? Pan senator nie wiedział zapewne o tym, że dzisiejsza ustawa, a więc akt prawny niższego rzędu niż konstytucja, również skraca kadencję prezesa Sądu Najwyższego, jeżeli ten przekroczy wiek 70 lat. Nie ma w konstytucji mowy o tym, że jeżeli ktoś został wybrany prezesem na 6-letnią kadencję, to może stracić swoją funkcję, kiedy ukończy 70 lat. A jednak ustawodawca ukształtował tego rodzaju zasadę, która obowiązywała już długiego czasu i nikt jej nie kwestionuje, że jest sprzeczna z konstytucją. Czyli wniosek z tego taki, że zasada kadencyjności określona w ustawie Sądzie Najwyższym nie jest nadrzędną zasadą nad innymi zasadami konstytucyjnymi, bo konstytucja wskazuje w ramach zasad państwa prawa, że państwo prawa musi działać w sposób funkcjonalny i sprawnie i w związku z tym daje możliwość ukształtowania ustawodawcy pewnych rozwiązań funkcjonalnych, które pozwalają temu sądowi działać. A jest też przepis konstytucji, który mówi, że jeżeli dokonuje się zmiany ustroju sądów, to wówczas należy sędziego bądź to przenieść do innego sądu, bądź przenieść w stan spoczynku. No, trudno wyobrazić sobie sytuację, że prezes sądu, który jest w stanie spoczynku, jest jednocześnie, może powiedzieć, nie w stanie spoczynku, czyli de facto zarządza sądem. Czy nie ma pan wrażenia, że te liczne protesty wywołane przyjęciem ustawy o Sądzie Najwyższym i jej procedowaniem wynikają przede wszystkim z tego, w jakim tempie ona została przyjmowana. Pamiętajmy, że ustawy o KRS i o ustroju sądów powszechnych no, były o wiele dłużej procedowane i po ich przyjęciu nie było aż takich protestów. Tutaj jeszcze też pytanie o ten czynnik zagraniczny, bo to właśnie po tym, jak była procedowana ustawa o Sądzie Najwyższym, no, też wzmogły się te krytyczne głosy z zagranicy. Proszę popatrzeć na ustawę o ustroju sądów powszechnych czy ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. Za każdym razem opozycja koncentrowała się wyłącznie na obstrukcji, a nie na merytorycznym głosie. Mimo że udowadnialiśmy, że w bardzo wielu krajach europejskich w ogóle nie ma Krajowej Rady Sądownictwa. I pokazywaliśmy przykład Niemiec, gdzie to minister sprawiedliwości wspólnie z ministrami landowymi, Bundestagiem decyduje, kto będzie sędzią Sądu Najwyższego i sędziowie nie mają nic do powiedzenia na temat tego, kto tym sędzią będzie. A w Polsce mamy model na przeciwnym biegunie, że to tylko sędziowie na dobrą sprawę decydują, kto będzie tym sędzią Sądu Najwyższego. Więc my zaproponowaliśmy rozwiązanie pośrednie. Wprowadziliśmy zasadę, że KRS jest wybierany przez Sejm, ale dalej większość w nim stanowią sędziowie. Chodziło o połączenie legitymacji demokratycznej i udziału jednak czynnika sędziowskiego przy podejmowaniu decyzji. I mimo to opozycja prowadziła całkowitą obstrukcję i uniemożliwiła pracę w parlamencie. Gdyby teraz po złożeniu tej ustawy o Sądzie Najwyższym opozycja wyraziła gotowość do merytorycznej pracy, to przecież wyobrażam sobie, że ta praca by dalej trwała. No ale widzieliśmy, co się działo na komisji sejmowej. Dochodziło no prawie już do rękoczynów, do gaszenia światła, do kopania po kostkach. Gdyby zostały złożone i była gotowość dyskusji na temat poszczególnych poprawek merytorycznych, podkreślanie, żeby zmienić przecinek, prawda? No to moglibyśmy dyskutować, no ale widząc, że tutaj chodzi o zablokowanie i uniemożliwienie reformy sądownictwa, parlament, większość sejmowa przyspieszyła, bo po prostu te sprawy wymagają załatwienia, a nie czekania latami na to, co się dzieje, na tą degenerację dalszą w tym środowisku. Zwłaszcza, że jest bardzo wielu też rzetelnych, uczciwych, kompetentnych sędziów i my chcemy do nich się odwoływać i na nich stawiać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. W XIII wieku cystersi z Niemiec założyli tu klasztor i gospodarowali przez kilka wieków. Obiekty wzniesione przez szarych mnichów, mimo burzliwych wydarzeń, przetrwały do dziś. Ale to pomorskie miasto Pelplin ma też drugie, nowoczesne oblicze. Trójka wraca do korzeni. Do Pelplina zapraszam w czwartek w porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Łukasz Karusta. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Autopromocja. Zapraszamy. By dowoli biegać na lody, by częściej chodzić swoimi drogami, no i oczywiście, aby dogonić lato. Kup buty sportowe na Allegro. Wyprzedaż butów New Balance do minus 40%. To i wszystko, czego szukasz, znajdziesz na Allegro. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Ladies Jazz Festival zapraszają do Gdyni na pierwszy w Polsce koncert kanadyjskiej wokalistki Wendy Lenz, promujący płytę Władysław Szpilman piosenki. Nowe aranżacje przebojów polskiego kompozytora i pianisty. Ladies Jazz Festival, 27 sierpnia, godzina 20, Teatr Muzyczny w Gdyni. Bilety do kupienia na portalach Eventim, Ticket Pro, Biletyna i e-bilet oraz w salonach Empik w całej Polsce. Poleca Radiowa Trójka. 74. Tour de Pologne UCI World Tour. Polski narodowy wyścig i największe gwiazdy światowego kolarstwa. Od 29 lipca do 4 sierpnia. Kraków, Tarnowskie Góry, Katowice, Jaworzno-Szczyrk, Zawiercie-Zabrze, Olimp na Gawczyna, Rzeszów, Kopalnia Soli Wieliczka, Zakopane, Bukowina, resort Bukowina Tatrzańska. Poczuj wielkie emocje. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Przegląd sportowy. Cityboard Media wprost. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz w Trójce retransmisja finału tegorocznego festiwalu w Jarocinie, koncert Motyw Niemen, który zapowiada Piotr Metz. Dobry wieczór. 30 lat temu miałem ogromny zaszczyt zapowiadać na festiwalu w Jarocinie koncert Czesława Niemena. Wtedy publiczność jarocińska oddała hołd panu Czesławowi, śpiewając mu gremialne 100 lat. Dziś w ruinach podczas mszy za zmarłych muzyków hołd Niemenowi oddał Józef Skrzek, śpiewając i grając Pielgrzyma. Za chwilę na tej scenie hołd panu Czesławowi oddadzą w najlepszy możliwy, bo muzyczny sposób polscy muzycy pod dowództwem Krzysztofa Zalewskiego. Motyw Niemen! Paulina Przybysz, Natalia Przybysz. Lecz ludzi dobrej woli jest więcej. sobie. Dziękuję bardzo.

Jeszcze przed 20 informacje dla kierowców. Piotr Łodej, witam. Kłopoty z przejazdem drogą numer 28 Krosno-Rymanów w pobliżu miejscowości Klimówka. Zderzyły się 4 auta osobowe. Ruch wahadłowy w tym miejscu będzie obowiązywał jeszcze przez ponad 2 godziny. Kłopoty z przejazdem drogą numer 42 Radomsko-Końskie w rejonie Skórnic w województwie świętokrzyskim. Samochód osobowy wypadł z jezdni. Jeszcze przez ponad godzinę będzie obowiązywał ruch wahadłowy. Utrudnienia na drodze numer 53 Olsztyn-Szczytno. Niedaleko miejscowości Leleszki samochód osobowy wypadł z jezdni. Obowiązuje ruch naprzemienny. Duży ruch na drogach. Sygnał od Państwa z drogi krajowej numer 12. Gdyby ktoś mógł, to niech omija drogę Sulejowa do Piotrkowa. 11 km jedzie się godzinę 20. Niestety zatkany także dalszy odcinek tej trasy, również droga numer 74 w stronę Piotrkowa. Na Krajowej Trójce na odcinku Jelenia Góra-Bolków już bez utrudnień po zderzeniu dwóch aut osobowych w okolicy Radomierza. Odblokowano także droga numer 63 Siedlce Sokołów Podlaski w pobliżu Chodowa po kolejnym dziś zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem. Nasz numer telefonu 225320, numer SMS 713335. Szerokiej drogi i do usłyszenia za godzinę. Radio Navigator Trójki.